بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومن القسم قليلا. ديت ولكي سورة مزمل رسر سورة قلم ومخير مدسر نازل شوية دريم نمبر ترتيب نزولك مكي سورة او دي زينا نهم باب شروكي رسول ورميسي او دې کې دا دوه سورتونه دي، سورې مزمل او مدثر. دې کې ترغیب دی قرآن ته او هیڅ په تیزی را په تبلیغ دا باندې مخکې سره ما ربط دارې، مخکې رد و په جمیع اقسام او شرک باندې اوس ترغیب ورکوي قرآن د پاره د رد د شرک. دارنګې مخکې بیان د رغبت د پیریانو قرآن ته اوس ترغیب دی قرآن کریم او بیان د تعزیز انسان تیزی ورکی انسان تر دغه لپاره. مخکې بیان د تاثیر د قرآن کریم اوس تعزیز وکړي په تلاوت دغې او بیان د پاره تاثیر دغې په خلکو. داور سوره چې ده ترغیب د اهل قرآن ته په قیام اللیل د پاره د قرآن کریم قیام اللیل د پسر پارا پا توکل علی اللہ سلام سر دا آخری توحیدنا او رد شرک پی تصرفم او پی لیلم. اسمای حسنا دی سرد کی پینزری سپاتی پینلیا پا دی کیو علس اولا سر سرد تول ترغیب دی نبی علیہ السلام تا پا قیام اللی اللہ پارا قرآن دا قرآن کریم دار اول او دویم او دریم کی بزی کرکی او داور سرد دا سلورم آیات کی بے داور توحید دا آتم او نحم آیت بے دری علل ذکر کئی پینزم شفگم او ام آیت کئی دا دویم آیت دا پارا او دارنگی دری امور ذکر کئی و تسلی لسم او لسم او توخیب او غروی ذکر کئی دو لسم دیار لسم او دارنگی سور لسم او لسم او تل لسم منس کی توخیب دنیا ویده پینزل لسم او شپاڑا سمایت او ترغیب دے قرآن کریم تا پنل لسمایت چه متعلق دے رسول ورمس او ختم دل دے صورت یا ختام پا بیان دا اقسام و دریو دا اصحاب دے نبی علیہ السلام یو قسم تاجران بل قسم مجاہدین او بل قسم معذورین او امیر شپک ذکر کے دے پار تبلیغ. بسم الله الرحمن الرحيم. خاص بمدد دنم دلنا تعالى چعام می ربانا و خاص می ربانا در شروع کم دری صورت. یا ایوها المزمل ایزی موارد قرآن و دنبوت وان در ایسا مقصد دی مزمل سوکوی دا شرعی کران غختلو تولیکی شرعی تولیکی سیدارا مزمل چې کم دی زمل حمل ده حمل ته ویل کی او دارنګي دوه معنی شین غختل په جامه کې چې سره په جامه کې ونه دغه شی ده راون غړي او په دې کې یو مقصد سو مراته پتو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو سره هغه ته دغه مناسب صفت وی لکه علی رضی الله په جماعت کې خپه او پروتو نبی رسول سلام ته ابو ترابه لري د تمر ته نبی رسول سلام ته الله وی مزمل قطاده وی یا ایها المزمل مناسب یې رضانه تاون کې جامولان. دلته هغه یو واقعه ذکر کړی ده چې کله وحیر الله غار حرا کې نبی رسول الله سلام واپس شو خدیجه او زلی را پیدا او زمیلونی زمیلونی لقد خشیت على نفس یز خپل ځان باندې ویل به او تاغه تسلی ورکړ و کلا والله لا یخزیک الله یلنا نه داسې نشکې ای چیرې نشکې او قسم په الله تعالی نه شرمې چیرېم ولل انک لتصل الرحم تو خوصی لرحمی پالی و تقریز دیر پادارنگی دمیل مستیان د ملمنو ملمستیک او د خلکو سره د هغې په مشکلاتو کې امداد کې نه الله څنګه شرمې. یو دغه چا ذکر کړی و نو شړی کې ځان ننګښتی نو الله ورته دا وویل. او سید آره چې دلته مقصد دارې د مزمل نه څه دی، مزمل د نبوت او دارنګې لازم د رسالت سره د دې روجنا اکرمه و یا ایوه المزمل یا ایوه الذی ازمل هذا الامر، اے سړیا چې تا دا کار په دې کې رانغښتلی شوی. دارنګې ابن عباس یا ایوه المزمل بالقرآن، اے مزمل بالقرآن. نور ترجمه علماء وکړي ډېر زیات، خو لنډ داره چې دلته مقصد څه دی؟ ذمواري د نبی علیه الصلاة والسلام ته اشاره ده. یا ایها المزمل ذموار د قرآن او د نبوت، قم الليل الا قليلا، پاڅېږه د شپې مگر لږ، نسبهو نیمه شپه ینقص منه قلیلا، یا کم که د هغې نه لږ، او زد علیه یا زد که په هغې باندې، ورتل القرآن ترتیلا، واضح وایه قرآن په واضح ویلو سره. د دې څه مقصد دی؟ الله ورته وی قم اللیل الا قلیل، اول ورته وی ټوله شپه پاسېږه، بیا وی لږ، بیا وی نیم، بیا وی د هغې نه هم کم که لږ یا پې زیاد که. د دې وروسته نن تاسو علماء ډېر زیات توجیهات کړي، خو زه تل نن ډراوم چې الله رب عزت نبی علیه الصلاة والسلام ته د شپې پاسېږه، قم الليل، د لمانځه لپاره پاسېدل نه، د نور سره لپاره نه، معنی بیداری کول د شپې. یو دیکه دار علماء وایي چې دا پر نبی علیه السلام فرض او کنه څوک یې فرض څوک یې نو تهجد کول، څوک ابتدا کې فرض بیانه. خو په دې آیاتونو کې الله رب عزت نبی علیه السلام نه اختیار ورکړی په درې سیزنو کې، نیمه شپه او دارنګې کم د هغې نه، یعنی سلس چې دا درې میاشتې جوړېږي، او زیاد د نیمې نه چې هغه څه دی سلسان دوه ایسي، شپه چې درې ایسي شي دوه شپې هغې ته سلسان ویل کېږي. فقرینه درست آیات سره پای کې عمل د نبی علیه السلام او دارنګه صحابه کرام ذکر کړي، لکه انک تقوم ادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه دار السبیر دی، هلته به پوره پوهش حاصل داره چې الله رب العزت دلته نبی علیه السلام ته وایي پاسې غره شپې الا قليلا مگر لگا، نسبه نیمه شپه او ينقص منه قليلا، یا کم کدا غینه لگا. دلته ګوره ټوله شپه چې کوم دی اول مراد ده چې ټوله شپه پاسېږه، ټوله شپه قیام کوه مگر لږ ته نه بیا کم کا. دا مفسرینو ذکر کړي دي اکثرو پر را دلیو دارنگی نور بیا پایی که توجیحات کری، لیکن شاہ ولی اللہ رحمه اللہ اغلل تا یو توجیح کری دا او اغلی راستان را چه مراد دلتا سده، یو خدا را چه هرش پا پاسیدل، یو دا را چه کل پاسیدل بعضی وقت پاسیدل نه چه غن، این مقصد داری هرش پا تا پاسی کل دا پاسیدل پریدوان دو زر دو وجه نه، نو کله کله دا اجازه شتره چې ته پرېږدې، ولې د نفس کالې که حق شتاره نفس په تا باندې حق، نو به اشکال نه راځي په دې کې. ودرېږه د شپې لا قلیله مگر لږ، یعنی کله مو ودرېږه، نصفه نیمه شپه او ينقص منه، یا کم که د هغې نه چې نیمې شپې نه کم شي قلیلا لږ، چې هغه درې میاشتې بیا جوړېږي ثلث جوړېږي، او زید علیه یا زید که پایبانه چه زید چه نبید شه جوری گی سلسه دوی سه جوری، یعنی دری ایسه که دوی سه چه گمده و دریگا او دا ودریدل نصر پارا دی چرتا مشین دا جوڑ کلش خلکو لدانی اوڑکا یا پتیر یا غوب کوا یا بل کار کوا یا چرتا تیلر او چل دا جامعه در کلی خلکو جامعه گندنا وردتی لیل قرآن ترتیلا واضح ویا قرآن پا واضح ویلو سران دا دیر پارا پاسیگا علماء لیکلی داعی لپا کاردارا چه داعی وی او مجاہد وی چاگر رشپی پاسی گی او دارنگی تلاوت کئی او دارنگی عبادت کئی قرآن کریم لولی ترتیل چکم دیت ستویلے کی مانا بیان داغی بیان واضحا معلوم وی او دارنگی بے علماء ذکر کے چھے دا قرآن کریم دا تجویدی طریقے سر ویل تجویدی لحاظ سر چھے دا ہر یو ہر اپ لطف پل آغاز زیور کی کم ڈک آدھا کی یا ڈک آدھا کی کم تش آدھا کی یا تش آدھا کی حمس پکیوی جہر پکیوی داغی لحاظ سات دارنگی وقونا مدونا دا برابر کی دیتا ویلے کی ترتیل او د دیر وجنه د دی جنه باز علماء و پو وجوب د تجوید بانی دلیل نیوله چه تجوید و واجب ده ولی اللہ وی ورتلین قرآن ترتیلا واضح و آیا قرآن پو واضح و آیا سرام این تجوید ضروری ده دی دور که خود تجویدون دیر کی مخینی دور که علماء اکثر داغی الفاظ غلط دو حروف دا خپل خلوزین نه شهدا کوله انور صفات خپل دا خدام نه رچی سړی د تجوید او دا و کې به رسه صرف د دنیا را پاره یا رزان خودل له پاره یا خوشوازی به کې انور څه مقصد نه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقنن من زرده چه نازل به کوب تابانی وی نادرنا منگ با پتابانی درنا وی نازل کو دادا مخیر پارا علت دقوم دا پارا چه پاسه گرش پی درنا وی نادر تدر کولی که قول ساقیل چگم ده عطاد در کولی که این تا تا پیغمبری در کولی که این قولی از مواری دا بعد آغی درون والے چھ دے قطادہ وی ثقیل واللہ پرائزو و حدودو دا آغی پرائزو حدود دران دی حلال و حرام دا پکیر دران دی کن عمل کول پا قرآن بانے دان درون دے احسان کارن دے رسول خلق دن دا طول سقل سقل دے او پا نبی علیہ السلام بچ نازی لے دن خوالی و پراتلی بجمی کن ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا دا الا دا الليل لپاره دی یقینا پورته کېدل د شپې هغه ډېر کلک دی د موافقت د جبې د زړه سره د شپې چې سره پاسې قیام الليل نو پای کې پیدا دارم وات اسو ته ویل کې موافقت د جبې د زړه سره د شپې په ځل کې صحیح کنه تا هغه برابر کړي او دارنګي سوچ دې بګې کړې نو سهار لږه د کوم دعوت ورکې نو هغه ځل کې چیرې چې دی هغه په ځوان وي په ځبه وي دعوت اشو کنه واقوم قیلا او سیدا کون کې دی وینا لره حاصل دارې چې دای برشپې پاسي د الله بندګي وکې کوم څه چې دوره جوړې هغه لپاره به سوچ کړي واقوم قيلا ان لك في النهار صبحا طويلا يقن استر فرا فورس كما شغل مشغل غددان دوره جدا کرنے کی بلکہ دا ورش پہ کے یادار چستر فرا فورس کے مشغل غد مان بی خلق کو تداوت ور کے نرشپین اور تزان برابر کا کر یادارن یہ سبحان اے مانا سرا ستار پر اچکم دے این دورہ زی کارونا دی دنیاوی کارونا میو دارنگی دینی می کنن دعوت ام دنبی علیہ السلام دنیاوی کارونا خواگر دیرنکوال خود دعوت داو در آغیر پر دشپی نزان برابر کان سبحان طویل امانت سب بازی وی مشغلتن طویلتن هو البیان چاو بیان وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا یاد و دعا دعا در دعوت القرآن او یاد و نم در افستا و تبتل الیه تبتیلا و کرشن لا تا پکڑ که دو سران مخلوق نزانوش کوا چا اللہ سر تعلقی رب المشرق والمغرب رب دو مشرق و دارنگ دو مغرب دین حاصل داره دا بلا دب دے او دار اغا ترتیل دشوی دا تلاوت مقصد دے چی دا دے رب المشرق والمغرب رب دے دا مشرق والمغرب دا مغرب لا الہ الا هو فتغیص وکیلا نشتا لائق دے عبادت مگر اغا دے پسونی ساغل رضی موار واسبر علا ما یقولون دعا دا دیر دعوتی للقرآن او صبر کوا پاچی دیوی و حجرم حجرن جمیلا و پری دو دیلر اپری خود لوکست و سرام وزرنی دا حجر جمیل سره حب پی اللہ و دارنگی بغس پی اللہ وزرنی والمکذبین و پری دو ماسر دا تکذیب کون کنام عذابم دیده آیتا و دارنگی تسلیم دا سره تخویب نمونکرین چیزا ما پری دو حضرت انتقام آلم تر انتقام را دم کوا او پریدو ما اسره تکذیب کون کنا اولی نامتی چه خواندان دو مال داری دیم و ما هیلوم قلیل و مولت و قدر لگ زمانا مالکم وقت اللہ دیر پارا مقرر کلی ان لدینا انکالا و جحیما یقینا زمان سرا زولانی پفوکی و انکالا زولانی دفون و جحیما و جهنم دی مانا دیر ازاد گرزی دیر یا اللہ و بیابا دیر ایسار کم پفوکی بارت زولانی و آچوام او دیر خیستا خوراکو ندیکنی او چرتا پا یخو یخو زینو گرزی دلی کلا پیزاگر تزاو کلا یو زیتا زو کل بزیتا الله و جهیما بیا و جهنم تذی و تعاما ذا غصت و عذابا نلیما و خراک دن خطل و علا پا مرکی و عذاب درناک دیر نرم نرم خراکو ندیکنی کیستا کیستا و پاستا پاستا الله یلتا و ذا غصتیم مرکی و انخری و عذابا نلیما و عذاب درناک پراخ زندگی تیرا کلی و نو خلق دی جیلونو کیاچلی و تامزی کولی اللہ وی دلت عذاب یلیم دے اللہ یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کسیبا مئیلا کلاش وجلقی گزمکان دادا غلدین پوری تعلق لری دار چا زمان سردی کلا چه وجلقی گزمکا والجبال و غرنا و کانتی الجبال و شب غرنا کسی بمائی لاپشان در دیر ایدو شگو بیدن کو اینا ارسلنا ایلیکم رسولا شایدن علیکم کما ارسلنا ایلا پیرعون رسولا دا تخویب دنیوی دی او بیان دا غید عذاب دا تخویب دنیوی رو پردازی کر کئی اواز چه مخی با ماهی لهم که ذکر که چه و ماهی لهم قلیلا اگه تا اشاره و یقینا من راولی اگه تاسو تا پیغمبر شاهدن بیان که انکی علیکم پا تاسبانی کما ارسلنا الى پیراون رسولا لکسنگ چه من لگل و پیراون تا پیغمبر فاسا پیراون رسول پیراون رسولا نا پرمانی وکلا پیراون دا رسول نا پا خزنا و اخزن و بیلا پس منگونی و اغلا را پنی ولو سخت و سلام پا کئی پتت دقون این کپرتم یوم و یجل الولدان شیبا نسرنگ ببچی تاسکو چری تاسکو پرو که دا ورزینا چی گرزی با معشومان پایی که بوداگان چی یوم و یجل الولدان چې ګرځي با پای کې ماشومان بوډاګان دا غیر از نسنگ تاسو گوبر کوئی دا انکار کوئی دا با حقیقتن دا سکی یاد آج چه دورا زباگو دای دا غیر دا وجنا السماء منفطر بهم آسمان بشیدون که پا دا غورز پا دا غورز بانی با آسمان چیکی اشنی کان وادو مفولا ددا ودادا کان وادو ددا وادا مفولا من دا ودادا اللہ کلشویم دا کلشوی وادر او پورا کیو ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا دیکھ ترغیب دے قرآن تا او مضمون دے سورت یقینا دا صورت نسیاد ده پس دچا چه خوکشی ودی نسی را خپل تلار اللہ تر اللہ رو انسی مانت سوا توحید دیو کی او عمال دیو کی اللہ دی راجی کی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک والله يقدر الليل والنهار دیکھیں مخدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شپیر پاسے دلامرو چه در شپیر و درے گا او پاسے گا اللہ پاک عبادت کوا ندل تجکم دے داغی دا تخبیب ذکر کی پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارے چستا سره ملګری در سره دی او هغه درې قسمونه ته ذکر کوي نور دیر وجنا تاسو باندې آسانی را الله تخفیف را لې کو پورا نیم کې او کلارنګي کو سلس د شپې کې یده هر څو نټیم چې تاسو اوس کې بس او نه قیام کوا دا زورین د چتره یو وخت مقرر یقینا رب سا کویږي انک تقوم چیقنن تو درگی ادنا من ثلث اللیل کم دا دویسو دشپینا و نصفه نمشپا و نصفه نم دشپی و ثلث و دری میسر شپی و طائفتم من اللذین معاک یودر دا کسان چی مان رستا سرام استعمل گری دیام دشپی و دری والله يقدر الليل الله اندازه کشپا والنهار و دارنگی و رزوان الله رب عزت شپا و دارنگی و رز سمنا تولن و دارنگی قصرن نبی علیه صلاة و سلام داسه و چکل و بدره دو نباز رویتونو که رای چرا پخی بیو پرسیر نبی تخبیب نجوش علمان لن تحسو فتاب علیکم پویده چی چیره تاسوی حتن شکوله ددی دو فتاب علیکم نمیربانی وقلن فتاسی فقرو ما تیسر من القرآن نولو لیا چی استانی تیسر قرآن کریم نام دروی نا حدیث کردی من قام بیعش آیت من القرآن لم یکتب من الغافلین لس آیتون بانی ودری دریم غافل بانی او څوک چې سلو آیتونو باندې ودرېدو نو دا نه قانتین نه دی او څوک چې زر آیتونو سره ودرېد قیام یو دار مقنطرین نه دی ابو داود کې روایت راځي نو سهولت رالې علمان سیکون منکم مرضا پویا دې چې خامخا وی بابا جستا سننا جوړه واخرون یضربون نور کسان بس سفر کوي په لارځه پزمکه کې سفر د پاره تجارت یب تاون من فضل الله طلب کوي دی فضل الله تعالی نه د الله یاد علم د پاره سفر دارنګ علم تجارت دواړه اری ور پاره چې واخرون یقاتلون فی سبیل الله نور خلق بجنګی فلا د الله تعالی کې ابمی چې جهاد کوي د دې وخت پورې جهاد فرض نه او دې کې علماوی چې دا دلیل لري چې قرآن کریم ابن کثیر وي فقرأوا ما تيسر منه پس ويا غچ آسان دي دينا مقدار دایتون یا سورتون مانا لس آیات ارتا آسان دي ویو دو سورتون ارتا آسان دي ویو دره ویلش ارسو چه ویلش واقیم الصلاة وقائم قیم وآتو الزکاة ورکی زکاة وقرض اللہ وقرض ورکی اللہ لرقرض نحسنا قرض کستان وما تقدموا لانفسكم ما اشتاسوا مكي ولغي ده پارزان نقل من خيرين لخيرين تجدوا عند الله ده پیدا بك يا پر عند الله تعالى وخيرا وعظم اجرا يقنا ناغا غور ده وعظم اجرا اولي اجر والا ده ده عند الله وخيرا پیدا بك يا شيء پر عند الله تعالى وخيرا اغا بغورا وعظم اجرا اولي بأجر والا واستغفر الله بخن وغرد الله تعالى ان الله غفور رحيم قلنا الله بكن كمير بانده ده سورة امتیازات ترغيب و دیکی قیام اللیل تاو ترغيب و قرآن ده قرآن کریم او پذکر ده بعض عذابات